NPO Radio 1 met Renze Klamer. Regionale lockdowns wordt er door experts geroepen. Maar hoe werkt dat precies? Kan dat wel in ons landje? En waarom lukte dat eigenlijk niet eerder? Dat zometeen in één vandaag. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur met Jan van der Putten. In Duitsland is een vrouw die zich had aangesloten bij Islamitische Staat veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. De rechtbank in München veroordeelde haar voor lidmaatschap van een terroristische organisatie, medeplichtigheid tot moord, poging tot oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De vrouw van 30 keek toe hoe haar echtgenoot, een IS-strijder, een Yezidi-meisje van 5 liet doodgaan in de brandende zon. De echtgenoot staat voor de rechter in Frankfurt. De zaak is een belangrijke stap, zegt correspondent Wouter Zwart. Deze zaak was eigenlijk de eerste grote zaak met naam waarbij mensen terecht staan voor die vreselijke wandaden die zijn gepleegd tegen de Yezidi-bevolking. Nadia Murad bijvoorbeeld, dat is een hele bekende Yezidi-activiste die in 2018 ook de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen. Die benadrukte ook hoe groot en hoe belangrijk deze zaak was als een groot voorbeeld voor de berechting van deze IS'ers in heel Europa. Telefoonaanbieder Vodafone heeft voor de derde keer in 2 weken tijd een storing bij het internet en bellen. Sinds het begin van de middag zijn duizenden meldingen binnengekomen van klanten die problemen hebben met internet en bellen. De oorzaak is onbekend. Bij de vorige storing, op 14 oktober, was er sprake van een menselijke fout. Het is niet duidelijk wanneer de problemen bij Vodafone van vandaag verholpen kunnen zijn. Het RIVM meldt ruim 5300 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er 1000 minder dan de melding van gisteren. Gemiddeld over 7 dagen is het aantal besmettingen gestegen met 50%. Het kabinet denkt na over nieuwe maatregelen. Volgende week dinsdag is er weer een persconferentie. De Arbodiensten maken zich zorgen over het stijgend ziekteverzuim over werknemers. Dat percentage was in augustus net onder de 4 en nu is het 4,2%. Werknemers met een snotneus moeten thuis blijven, zeggen de Arbodiensten. De marathon van Peking is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Die zou zondag worden gelopen. De Chinese organisatie is bang voor de verspreiding van corona. Aan de marathon zouden 30.000 mensen meedoen. De overheid wil het aantal besmettingen terugbrengen naar 0. Als de opwarming van de aarde doorgaat, stijgt de zeespiegel bij Nederland harder dan verwacht. Het KNMI heeft de verwachtingen van het IPCC-klimaatpanel van de VN doorgerekend. In het jaar 2100 wordt een stijging verwacht van 1,2 meter in plaats van 1 meter. Het zou zelfs 2 meter kunnen worden als de ijskap op de Zuidpool harder gaat smelten. Verder ontstaat er meer extreem weer, zoals zwaardere buien in de zomer en de valwinden zoals bij Leersum in juni. Ook deze wetenschapper vindt dat iedereen zich zorgen moet maken. Nou, als ik kijk naar de informatie in klimaatsignalen op die diverse thema's, dan denk ik dat mensen wel bewust moeten zijn dat we eigenlijk met z'n allen een tandje erbij moeten zetten om te zorgen voor minder uitstoot van broeikasgassen. En dat kan iedereen al beginnen in zijn eigen huis, bij wijze van spreken. Zonnepanelen, zorgen dat het goed geïsoleerd is. Daar draag je al aan bij. Uiteindelijk moeten we met de hele wereld die vermindering realiseren. Een oud-officier van justitie is veroordeeld tot een taakstraf van 160 uur voor verduistering. De Amsterdammer betaalde jarenlang privézaken met bankpas en creditcard van zijn werkgever. Hij betaalde onder meer bezoekjes aan seksclubs met de passen. En hij kocht er ook een vliegticket en kleding mee. En hij gebruikte het geld voor het trouwfeest van zijn dochter. In totaal ging het om 12.000 euro. De rechter neemt het oud-officier vooral kwalijk dat hij dat deed terwijl hij werkte voor een internationale organisatie voor aanklagers. En het weer nog vanavond in het oosten regenachtig. In het westen buien met kans op hagel en onweer. Morgen in het oosten nog wat regen. In het westen vaker zon. En het wordt dan 13 tot 15 graden. En hoe gaat het op de weg? Dat weet Dennis mooi bij de ANWB. Nou, vooral vertraging op de A16 wil ik zeggen. Vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Nog steeds tussen Breda en Zevenbergse Hoek. 10 kilometer file door een spoedreparatie. En ze zijn daar bezig een heel stuk opnieuw aan het te asfalteren. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En het gaat nog wel een tijdje duren. Omrijden doe je het beste via de oostkant van Breda. Over de A58 en de A27. Op de A27, maar dan vanuit Utrecht naar Gorkum. Tussen Everdingen en Noorderloos staat 11 kilometer. Er is zojuist een ongeluk gebeurd. Vertraging is 3 kwartier. Rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden kiest het beste de route over de A2. Ster. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar, dus zeggen we hallo feestvoordeel. Met 100 boodschappen voor een euro. Zoals een kilo Elstar-appels, 1 euro. En diverse soorten Campina Vlaflip, pak van 1 liter, ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. Hallo, feestelijk voordeel voor online klanten. Bestel je voor het eerst online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Gewoon bij je thuis of op je werk. Kijk op jumbo.com/welkom. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1&0 oor. Bij Bever weten we, om van buiten te genieten, hoef je niet naar de andere kant van de wereld. Geniet gewoon van buiten in Duitsland. Ontdek de verrassende stranden van Mecklenburg-Vorpommern. Maar ervaar ook de Duitse kwaliteit, ambacht en duurzaamheid met korting op merken als Loa, Jack Wolfskin, Hambach, Deuter en Meindl. Nu bij Bever en op bever.nl. Buiten begint bij Bever. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Sens verzorgingsproducten, nu vanaf 1 euro. Plein.nl. Thuis in verzorging. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. En we gaan nog even snel naar Dennis Mooij bij de ANWB, want... Een spookrijder op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Dan kom je tussen Echtot en Tiel een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog een keer het traject A15 Nijmegen-Gorkum. Tussen Echtot en Tiel komt u een spookrijder tegemoet. NPO Radio 1. Avro Tros. Goedemiddag. De coronacijfers stijgen en strengere maatregelen zijn weer in zicht. De optie van een regionale lockdown ligt daarbij nadrukkelijk op tafel. Maar waarom is dat het op heden nooit gelukt? En de rechter spreekt steeds vaker een contactverbod uit. Helaas gaan stalkers ook met zo'n verbod op zak vaak gewoon door. En kleinere bedrijven hebben steeds grotere moeite om zich aan te passen om de klimaatdoelen te halen. De bakker op de hoek bijvoorbeeld vreest hoge kosten die niet meer terug te verdienen zijn. Eén vandaag. Met Renze Klamer. Het is maandag 25 oktober. Lammert, wat is jou vandaag opgevallen? Ja, we hadden in ons land al een protocol gestrande levende grote walvisachtigen. Dus het was slechts een kwestie van tijd voor er een snotneusprotocol zou komen. En vandaag is het zover. Arbodiensten Arbonet en Human Capital Care pleiten voor een snotneusprotocol op de werkvloer. De strekking is, blijf bij klachten thuis zodat je je collega's niet aansteekt. Maar het protocol zal ongetwijfeld in een tientallen pagina's stel het PDF-document verder voor ons worden uitgewerkt. Ik meteen afvraag, wat is dan een snotneus? Hè? Is dat als je één keer per dag je neus moet snuiten? Allemaal in dat protocol zo meteen. Met plaatjes, tekeningen, alles. Wat fijn. Ja. En in Amerika is de 911 noodoproep vrijgegeven die vanaf de filmset werd gedaan, waar Alec Baldwin per ongeluk 2 mensen neerschoot. Te horen is hoe een producer om hulp vraagt. Are any EMS on solicitation emergency? Bonanza Creek Ranch has had 2 people accidentally shot on a movie set by a prop gun. We need help immediately. Okay. Bonanza Creek Ranch, come on. Stay on the phone with me. We're going to get some help, okay? Director and our cameraman, camerawoman has been shot. So was it loaded with a real bullet or one? I cannot tell you that. Okay. Ja, voor de cameravrouw kwam de hulp dus te laat. Overigens heeft de hele crew dit weekend een brief gekregen waarin wordt gesuggereerd dat de opnames van de film binnenkort hervat zullen worden. Het kabinet denkt na over extra coronamaatregelen. Aanleiding is het snel oplopende besmettingscijfer, vooral in regio's waar veel mensen niet gevaccineerd zijn. Moet het hele land weer op de blaren zitten of moeten juist die brandhaarden op slot? En hoe zou dat er dan in de praktijk uit kunnen zien? We gaan erover praten met Amrees Baijou, veldepidemioloog. Goedemiddag. Hele goedemiddag. Ja, nieuwe maatregelen zijn dus aangekondigd, of in ieder geval het kabinet beraadt zich erop. Is er daar ook tijd voor? Nou, wat we weten is bij escalatie, hoe sneller je reageert, hoe minder ver de escalatie kan gaan. Dus ja, het hangt heel erg van het kabinet af hoeveel vaart ze maken met het aankondigen van nieuwe maatregelen. Ja, een van de maatregelen die daarbij wordt overwogen is zo'n lokale lockdown. Bent u daar voorstander van? Nou ja, normaliter ben ik wel een voorstander van lokale maatregelen. Lokale maatregelen zijn natuurlijk niet het recept wat complete oplossing gaat bieden. Maar het kan wel helpen natuurlijk met vertraging van verspreiding uit zogenaamde hotspots. Dus plekken waar infecties heel hoog liggen. Maar uiteindelijk hangt het er dan helemaal vanaf wat de lokale maatregelen precies inhouden. Hoe die worden gehandhaafd en wat het draagvlak is voor zulke lokale maatregelen. Er zit nog een ander complex stukje aan vast en dat is de organisatie. Omtrent lokale maatregelen. We zijn een relatief klein land. We hebben veiligheidsregio's, we hebben gemeentes. Dus de vraag is, ja, hoe lokaal zijn lokale maatregelen? En hoe wordt het precies georganiseerd? Ja. En dat is dan makkelijk volgens mij in Nederland. Nee, u noemt net ook het draagvlak dat belangrijk is. Laten we even naar Staphorst gaan. Op dit moment een van de coronabrandhaarden van Nederland. Ruim 3 keer zoveel mensen zijn daar besmet als in de rest van het land. En verslaggever Joris Kreugel ging daar langs om te polsen hoe de inwoners tegen de discussie aankijken. Wat zou u ervan vinden, een lokale lockdown hier bijvoorbeeld in Staphorst? Dat zie ik niet zitten. En waarom niet? Dan is de nevenschade veel groter. Maar de besmettingsgraad is groot hier in Staphorst. En als dat dan eventueel in de kiem kan worden gesmoord door een lokale lockdown, dan heb je niet zoiets van, ja, dan moeten we dan maar even met z'n allen... Ja, dat weet ik niet goed. Ik vind het goed zo. Oké, dankjewel. Nee, dat wilde bij mij niet in. Dat je dat lokaal zou kunnen doen. Maar zoals hier is de besmettingsgraad hoog. Ja, ik denk dat het meer ligt bij de eigen verantwoording van de mensen. Thuis blijven als je ziek bent. Ze zeggen dat er heel veel zijn, maar ik ken ze niet. Ah, dat gaat toch niet lukken. Ik denk dat we met z'n allen een beetje beter op moeten letten. Kap eens maar weer voor. En hou die 1,5 meter maar in de gaten. Ik denk dat dat het beste werkt. Allemaal een beetje opletten. Maar dat gebeurt niet. Stel je voor dat je dat hier zou krijgen, een lokale lockdown. Neemt u dan anderen kwalijk die misschien niet gevaccineerd of daar niet helemaal zorgvuldig mee omgaan? Nee, kijk, dat moeten ze allemaal zelf weten. Maar hou dan, als je niet geënt wil worden, dan hou dan flink afstand. Maar doe dan niet net alsof. Ik heb ook al mensen gesproken die zeggen van, nou, volgens mij heeft mevrouw het wel gehad, maar ik ben even goed op pad gegaan. Blijf dan ook even thuis. Zijn dat dan mensen die gelovig zijn? Ja, ja, ja, ja. Ja? Ja. Ja, zo gaat het dan natuurlijk. Kwalijk? Vind ik van wel. Zou er een hek moeten komen om Staphorst bijvoorbeeld, als het om een lokale lockdown zou gaan? Ik denk van niet. Ik denk dat je daar uiteindelijk weinig mee bereikt. Buiten Staphorst kunnen zij ook hun boodschappen gaan doen. En dat is ook hun goed recht, vind ik. Ik ben zelf wel gevaccineerd, maar ik vind dat het ieders eigen keuze moet zijn. De kerkelijke gemeenschap die moet gewoon binnen hun eigen gemeenschap gaan kijken hoe zij de coronaregels zich eigen kunnen maken. En toch gaan kijken naar, weet je, hoe kunnen we dit met z'n allen oplossen? Want ja, het is overduidelijk dat er een probleem is. Maar ja, mensen wat we gaan opleggen, ik denk niet dat dat heel veel zin heeft. Of het moet landelijk gebeuren of binnen de kerkelijke gemeenschap. Hoe kijkt u daar tegenaan als hier het gebied zou worden afgesloten? Eigenlijk geen idee. Ik weet ook niet wat ik er anders op antwoorden moet. Bent u gevaccineerd? Nee, nog niet. Wilt u zich laten vaccineren? Ja, dat ligt eraan. Maar ja, Staphorst is natuurlijk wel een bekende naam. Nou ja, ze hebben heel veel een verkeerd beeld van Staphorst. Je wordt eigenlijk van alle kanten slecht gemaakt wat dat betreft. Snapt u het wel dat ze dat eventueel zouden doen? Nee. Maar voelt u zich daar ook dan verantwoordelijk voor omdat u zich niet laat vaccineren? Nee. Maar als dan de besmettingsgraad hier zo hoog is, heeft u dan niet het idee van, nou, laat ik het toch maar wel doen? Dat weet ik nog niet. Ja, Amrish Bajou, veldepidemioloog. Met het draagvlak zit het daar niet echt heel goed, denk ik. Aan de andere kant kun je zeggen, ja, die mensen zijn kritisch, maar ook niet helemaal onterecht. Want ik hoor u net zeggen, ja, de organisatie van is heel complex. Er wordt hier over een hek gepraat. Ja, dat is natuurlijk wel een hele ridicule maatregel. Maar ja, hoe zou je dat überhaupt kunnen doen? Laten we als we Staphorst als voorbeeld nemen. Hoe zou je zo'n lokale lockdown kunnen toepassen? Nou, om eerlijk te zijn denk ik dat we eigenlijk die lokale lockdowns in de fase waar we nu besmettingen eigenlijk in heel Nederland zien stijgen wel deels voorbij zijn. Dus het gaat niet alleen om Staphorst. Besmettingen lopen ook rap op in randstedelijke gebieden. Dus de vraag, als we lokale maatregelen in welke vorm dan ook hadden willen invoeren, hadden we eerder moeten wezen. Ik denk als je nu lokale maatregelen invoert, dan leid je misschien wel meer tegen draagvlak verwarring dan iets anders. Wat eigenlijk nu gewoon moet gebeuren, is dat de basismaatregelen, zoals de WHO aanbeveelt. Hè. Dus het afstand houden, maar ook het dragen van mond-neusmaskers in drukke gebieden en binnenruimtes. Dat moet gewoon nu weer worden ingevoerd als we de curve willen ombuigen. Anders maar u zegt, voor een lokale lockdown is het eigenlijk gewoon te laat. Ja, Voor lokale lockdowns, zeker gezien hoe dichtbevolkt Nederland is, zijn we eigenlijk het, naar mijn inziens, het, wat we dan noemen, ja, het momentum gepasseerd. En dan moeten we toch echt wel weer naar landelijke basismaatregelen. Sterker nog, die basismaatregelen, daar heeft het OMT ook voor gewaarschuwd, hadden niet in zo'n rap tempo moeten worden afgeschaald. We wisten dat we vast zouden komen te zitten op een 80% vaccinatiegraad. Hè? Dat lieten de gedragsstudies zien. We wisten ook dat de vaccins heel effectief zijn tegen het beschermen van ernstige ziekte, maar niet 100% effectief. En we wisten ook dat we qua seizoenen in het meest slechte seizoen zouden ingaan. Dus we hadden gewoon de basismaatregelen moeten blijven handhaven. En wat we nu het beste moeten doen, liever gisteren dan vandaag, is de basismaatregelen zoals de WHO ze aanbeveelt per direct weer invoeren. Oké. Tot nog heel even over Staphorst als brandhaard op dit moment. Lammert, we hebben de veiligheidsregio ook om een reactie gevraagd. Ja, we vroegen of er überhaupt scenario's klaar liggen voor een eventuele lokale lockdown, maar die zijn er niet. Morgen is er weer een overleg met alle burgemeesters uit de regio, waarin ze het over de oplopende besmettingen gaan hebben. Maar ze wachten nog af wat het OMT adviseert. En daarna kijken ze welke maatregelen ze mogelijk gaan invoeren. Wel hebben de burgemeesters ook de afgelopen weken heel veel contact gehad met hun gemeenschap en GGD's. En hebben ze bijvoorbeeld extra priklocaties opgezet en zijn ze in gesprek gegaan met de kerken daar. Oké. Meneer Badiou, in de zomer van 2020 waarschuwde u al voor een nieuwe lockdown. Die kwam er toen ook. U zei toen in het Parool, we moeten eerst lokale lockdowns invoeren en als die niet werken, dan volgt de landelijke. Als u nu zegt, ja, we moeten die basismaatregelen weer gaan invoeren, is daarmee een uiteindelijke lockdown nog wel te voorkomen als het al zo snel gaat met de cijfers? Nou, wat we hopen is eigenlijk alles te vertragen. Dus dat je de influx van mensen die in het ziekenhuis terechtkomen en daar nogmaals meer druk op leggen. En de situatie is heel anders natuurlijk, omdat de ziekenhuizen al maanden en maanden lang onder hoge druk staan. Ja, dan hoop je eigenlijk die piek af te vlakken, waardoor je dus niet te veel mensen tegelijkertijd in het ziekenhuis krijgt. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat je nu kunt bereiken met basismaatregelen. Of het genoeg is, dat durf ik niet te zeggen. Maar als we nu niks doen en nog een poos blijven wachten, dan zou het inderdaad zo kunnen zijn dat we gewoon op een gegeven moment gedwongen worden om weer zwaardere maatregelen uit de kast te trekken. En nu is er voor volgende week met basismaatregelen. Nu is er voor volgende week dinsdag pas een persconferentie aangekondigd. Dat is over ruim een week. Is dat dan niet te laat? Ja, ik denk dat het te laat is. Er wordt eerst weer het klassieke vraag om een versneld advies van het OMT gevraagd. Maar ik denk dat iedereen het wel inmiddels over eens is, ook binnen het OMT, dat we toch basismaatregelen terug moeten brengen. Nogmaals, dit is geen rocket science, om het zo maar te zeggen. We weten inmiddels hoe sneller je reageert, hoe grotere kans voor dat je escalatie kunt voorkomen. Ja. Het is namelijk niet alleen de notie van we gaan nu maatregelen invoeren, maar vervolgens hebben we ook met heel veel draagvlak te maken. Dan moeten we heel veel over communiceren. Het kost tijd voordat maatregelen dan eindelijk hun effect hebben. Zeker in de staat waarin de maatschappij nu verkeert. Dus maar dat draagvlak, dat is natuurlijk, want u heeft over de algemene maatregelen. Er zijn ook landen waar ze wat meer, laten we zeggen, een splitsing maken. Oostenrijk bijvoorbeeld, daar komen niet gevaccineerden nergens meer binnen zodra er een bepaald aantal IC-bedden bezet is. 600 in hun geval. Zouden dat soort opties ook op tafel liggen? Ja. Nou ja, dat zijn geen wetenschappelijke vraagstukken. Dat zijn ethische vraagstukken die we als maatschappij met z'n allen moeten beantwoorden. Maar voor nu denk ik, als we het hebben over lichte maatregelen waar iedereen in principe wel meestal mee moet kunnen leven, ja, is het terugbrengen van de basismaatregelen belangrijk. Al het andere, ja, dat vereist toch een maatschappelijk breder discussie. En dat is ook de taak van de politiek om dat te doen. Ja. Alleen het lijkt heel erg alsof onze politiek heel reactief is. Hè? Dat er op een gegeven moment, als de acuutheid daar is, dan moeten er nog allerlei gesprekken worden gevoerd. Ja. En dit soort scenario's moeten eigenlijk gewoon klaar liggen. Ja, dat is waar. Toch wel eventjes, want u zegt dat het is een maatschappelijk vraagstuk, maar het is natuurlijk in die zin ook een wetenschappelijk vraagstuk, dat je wel gewoon puur wetenschappelijk kunt zeggen, ja, zou dat heel veel helpen als alle niet-gevaccineerden, laten we zeggen, minder mogen dan de wel-gevaccineerden, hoe onpopulair die vraag ook is? De niet-gevaccineerden die hebben ook een plaats in de maatschappij. En we weten ook natuurlijk dat voor gevaccineerden geldt dat ze weliswaar goed beschermd zijn tegen ernstige ziekten, maar ze kunnen nog steeds het virus krijgen en ze kunnen het ook nog steeds verspreiden. Dus we kunnen niet zomaar de gevaccineerden uit de maatschappij wegtrekken. Bovendien, wetenschappelijk of niet, de niet-gevaccineerden zijn ook een integraal deel van onze maatschappij die inherent met elkaar verbonden is. Dus ik kan hier wel heel recht toe recht aan een antwoord proberen te geven op een vraag. Maar ja, dat ligt veel complexer dan we denken. Ja, precies. Je kunt die vraag eigenlijk niet puur wetenschappelijk beantwoorden. Nee, correct. Okay. Bedankt, Amrish Baidoo, veldepidemioloog. Dan gaan we even naar Dennis Mooi bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Nou, ik wil eerst even terugkomen op die melding van de spookrijder een kwartiertje geleden op de A15 Nijmegen-Gorkum. Die melding is ingetrokken. Het gevaar is dus geweken. Er staan nu 30 files op het Nederlandse wegen. Veruit de meeste vertraging heb je op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-West en Zevenbergse Hoek, nu 1,5 uur. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie. Er wordt opnieuw geasfalteerd. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Je kan beter omrijden via de oostkant van Breda. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum, tussen Everdingen en Noorderloos, 3 kwartier vertraging nu. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden kan het beste omrijden via de A2. Maar liefst een kwart van de Nederlandse bedrijven heeft de klimaatambities opgegeven. Dat blijkt uit onderzoek van de UvA. Ondernemers moeten verduurzamen om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Maar hoe graag ze dat misschien ook willen, vaak kan het simpelweg niet. Vooral ook kleine bedrijven, zoals de bakker om de hoek, zitten met de handen in het haar. Jaap Tuin, goedemiddag. Dan hoop ik dat Jaap Tuin ook daadwerkelijk in verbinding staat met ons. Meneer Tuin? Er komt wel allemaal geluiden uit de bakkerij. Misschien even broodjes aan bakken. Hij is namelijk bakker. Vierde in de generatie van een bedrijf dat al bijna 100 jaar bestaat. En dus bezig is met verduurzamen. Althans, ik weet niet of hij daar op dit moment mee bezig is. Anders gaan we even naar de andere gast die we hebben. Marie-Hélène Zengerink van de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemersvereniging. Bent u er wel? Ja, klopt. Ik ben aan de Rijn. Kijk, nou, ja. dat is fijn. Ah, en Jaap is er inmiddels ook, toch? Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Gaan we toch even eerst naar u. Als bakker met dus een opdracht om flink te gaan verduurzamen. Vertel maar, hoe gaat dat? We doen ons best, zeggen we dan. De laatste jaren geïnvesteerd in zonnepanelen, ledverlichting. En nu komen we toch al de grote investeringen die er nu aan zitten te komen. En wat is dat bijvoorbeeld? Het grootste gasverbruik waar we het meeste gas mee verbruiken is toch de oven. Die zouden ze toch, uiteindelijk moet die dan vervangen worden voor de elektrische. Ja, en even, hè, want ik bedoel, ik ken de oven alleen gewoon van bij mij thuis, maar een elektrische oven in een bakkerij, wat voor bedragen hebben we het dan over? We hebben 2 ovens staan, dus we praten over een bedrag van ergens tussen de 2 en de 2,5 ton. Wow. Met alle aanpassingen die erbij komen kijken. Moet natuurlijk ook in ons geval, we zitten midden in een woonwijk, een nieuwe elektriciteitskabel worden getrokken, als dat al mogelijk is. Dus vanuit de liander zouden we dat ook aan moeten vragen. En dan hebben we dan nog de aanpassingen intern, zeg maar. Dus het plaatsen van de oven en alles wat erbij komt kijken. Ja, en dat is dus iets, want je zei in 2050 moeten die ovens elektrisch zijn. Dus je zou kunnen zeggen, je hebt nog eventjes. Maar ja, dat bedrag is zo enorm. Staat daar bijvoorbeeld ook nog een steunregeling of een subsidie of iets anders tegenover? We vallen als branche, of als branche, als, in ieder geval in ons geval, als grootverbruiker. Dus we betalen mee aan een ODE. Een opslag duurzame energie. Dat is een subsidiepot. Daar betalen we aan mee. Alleen voor ons is het bijna onmogelijk als kleine zelfstandige om daar de subsidies uit te krijgen. En daar zit ook een beetje waar de schoen zeg maar wringt. Ja. Mevrouw Zengerink van de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemersvereniging dus. Deze Jaap Tuin is niet de enige. De hele sector worstelt hiermee. Nee, dat klopt. Iedereen moet uiteindelijk voldoen aan de milieumaatregelen. En men wil wel investeren in verduurzaming. Alleen moet wel te betalen zijn natuurlijk. Ja, en het is ook dat bedrag. Als je zegt, 2,5 ton gewoon voor een bakkerij. Dat heb je met broodjes en lekkere gebakjes niet zomaar terugverdiend. Nee, dat klopt. En het zit natuurlijk in de energieprijzen zijn gestegen. Dat geldt voor iedereen. Maar wat Jaap net al zei, zijn bakkers zijn wel kleine MKB'ers, maar grootverbruikers. En komen dus waarschijnlijk niet in aanmerking voor compensatie. En daar wringt de schoen. Alles wat je nu uitgeeft kun je natuurlijk ook moeilijk investeren in de toekomst. Ja. Maar goed, u bent van de brancheorganisatie. Ik neem aan dat u daar wel signalen al eerder over heeft gegeven aan de politiek of anderzijds. Wij geven die signalen zeker af. We zijn natuurlijk al sinds 2019 moet je voldoen aan de informatieplicht. Het bedrijf moet aangeven waar ze energie kunnen besparen, waar ze kunnen verduurzamen. Dus we weten al dat bakkers onder het grootverbruik vallen. En zeker met de compensatiemaatregelen die we nu zijn, hebben we met een aantal partijen aan de bel getrokken bij de overheid om te zorgen dat dit soort MKB-bedrijven met een groot verbruik toch in aanmerking komen voor compensatie. En wat krijgt u nou voor reactie? Nou, voorlopig moeten we nog aan de bel trekken. Dus de beslissing is nog niet gevallen. Ja, bij deze dan is de bel dan weer even geluid. Jaap Tuin, je kunt ook zeggen, het is nu 2021. 2050 is nog een eindweg. Een beetje subsidie, maar je hebt ook nog wel de tijd om te sparen. Want hij hoeft dus pas in 2050 aangeschaft te zijn. Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk wel dat is het idee. Maar het probleem is natuurlijk ook dat we hebben natuurlijk niet alleen te maken met investeringen in ovens. We hebben een relatief hoge investeringsbranche. We gebruiken veel machines. Dus ja, het is niet alleen maar dat ik daar nu voor kan sparen. Dan moet ik allemaal andere investeringen, winkels, machines, de rest van onze machines, moet ik dan op de lange baan schuiven. Ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Nee, is het ook een beetje, toch in ook de trend dat steeds meer mensen ook brood halen bij de supermarkt. Ja, als je dan dit er nog bij rekent, dan ziet het er niet heel gunstig uit voor de bakker. Nou ja, goed, ik ben zelf 10 jaar geleden ingestapt in het familiebedrijf. Ik heb er nog steeds vertrouwen in. Het maakt dat ondernemen alleen een stuk ingewikkelder. Ja. Dus ja, ik geloof echt dat wij als branche zijn een toekomst hebben met elkaar. Maar ja, op deze manier wordt het wel soms heel lastig gemaakt, laat ik het zo zeggen. Ja, mevrouw Zengerink, hoe hoog is de zorg voor de hele sector? De zorg is hoger. Zijn bakkers die nu zeggen van ja, als ik deze kosten er nog bij krijg en ik moet gaan investeren in iets wat ik niet kan terugverdienen. Misschien overweeg ik wel eerder te stoppen met mijn bedrijf dan dat ik van plan was. En dat is natuurlijk toch een zorg. Het is een sector met een gezonde sector met een hoop mensen die erin werkzaam zijn. Dus dat willen we graag zo houden. Okay. Nou, succes met de bel luiden. En laat dit dan maar een klein onderdeel daarvan zijn. Jaap Tuin en Marie-Helene Zengerink, dank jullie wel. Bedankt. Actually, I tried to be like me forever. Honestly, I can't believe I made him madder. I ain't lying, he wasn't satisfying. Wasted time, I'm glad I'm 50 miles away. Gotta keep running. Now I'm living better days. Gonna keep running. I'm just getting started. Actually, I wanna feel like this forever. Since forever, I ain't lying. You ain't gonna see me crying. Wasted time. I'm glad I'm 50 miles away. Gotta keep running. Now I'm living better days. Gonna keep running. I'm just getting started. Actually, I wanna feel like this forever. Better Than Ever van Nona. Straks het verhaal van Joyce, die haar relatie na 10 jaar verbrak. Haar ex liet het daar alleen niet bij zitten en bleef haar maar lastigvallen met telefoontjes, brieven en ongewenste bezoekjes. Hij kreeg een contactverbod opgelegd, maar daar trok hij zich helemaal niets van aan. En dat ziet Rosa Jansen van Slachtofferhulp veel vaker gebeuren. We spreken haar zometeen. is datgene waarvoor je leeft ook datgene waarvoor je bereid bent te sterven. Mijn naam is Arnon Grunberg en mijn nieuwe roman, De Dood in Taormina, is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zondebok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur. En stap over op azenbank.nl. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. Twee 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. NPO Radio 1. Het is 16:30. Jan van der Putten met het NOS Nieuws. De nieuwe coronapersconferentie van het kabinet is volgende week dinsdag. Er komt eerst nog een advies van het OMT over wat er moet gebeuren nu de coronacijfers stijgen. Het RIVM meldde vandaag 5300 nieuwe besmettingen. 1000 minder dan gisteren, maar gemiddeld over 7 dagen is er een stijging van 50%. In de ziekenhuizen liggen nu bijna 800 mensen met corona, van wie bijna 200 op de IC. Vanwege het harde werken krijgen iets meer dan 1 miljoen zorgmedewerkers een bonus van bijna 385 euro netto. Het ministerie van WWS had gerekend op meer aanvragen, maar omdat het er wat minder zijn, valt die bonus hoger uit. De marathon van Peking gaat zondag niet door. Daar zouden 30.000 mensen aan meedoen, maar China is bang voor coronabesmettingen. China meldde vandaag 39 nieuwe gevallen en de overheid wil terug naar nul. En de storing bij Vodafone is voorbij, meldt het bedrijf. Na 1 uur vanmiddag melden duizenden klanten problemen met internet en bellen. En dat was al de derde storing bij Vodafone in een paar weken. Toch even, Jan. Is het bij die zorg, dat zorgpersoneel, is dus een groot deel wat denkt, nou, die bonus die hoef ik niet, of ze weten niet van dat dat kan? Nou, of? Het moet voor je worden aangevraagd. Door de werkgever. Door de werkgever of de hoe heet dat, de zorgbudgethouders. Ja, ja. En als dat minder aanvragen zijn, ja. Dus moet je maar geluk hebben of jouw baas dat voor jou geregeld heeft. Ja. Oké, nou. Goed, Gerrit Hiemstra, het weer. Ja, het is bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken er nu enkele buitjes over. En vanavond kunnen die ook wat heftiger worden. Dan kan er in de kustprovincies mogelijk wat onweer bij voorkomen. En dat is vannacht ook zo. In de kustprovincies een enkele bui. In het binnenland is het meest droog met wat opklaringen. En het is best wel zacht vannacht met een minimumtemperatuur van 1 graad of 9. Morgen hebben we dan nog een enkele bui die over kan trekken. Maar op de meeste plaatsen is het droog met af en toe ook wat zon. Dus echt een ander weertype dan we vandaag hadden. Temperatuur 1 graad of 14 en de wind die is matig uit het zuidwesten. En aan zee kan die windkracht 5 worden. En dat is vrij krachtig. Namorgen hebben we dan woensdag, donderdag en vrijdag droog en zacht herfstweer. Met een nog wat hogere maximumtemperatuur, 1 graad of 16 wordt het. Matige wind uit zuidwest tot zuid, dus prima weer om buiten wat te gaan doen. Leuk. In het weekend wordt het weer wisselvallig met geregeld buien. En de temperatuur gaat dan naar 1 graad of 14. All right. Dennis Mooij bij de ANWB, de verkeerssituatie. Ik begin met de A12, Den Haag-Utrecht, want er is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Nieuwebrug en Woerden heb je vooralsnog een kwartier vertraging, maar dat gaat oplopen, want er zijn twee rijstroken dicht. Veruit de meeste vertraging heb je op de A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Tussen Breda en Zevenbergse Hoek staat 10 kilometer file door een spoedreparatie. Vertraging is ruim 1,5 uur. Je kan namelijk alleen maar langs via de vluchtstrook en dat blijft voorlopig zo. Je kan beter omrijden via de oostkant van Breda. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum heb je nu een uur extra nodig door een ongeluk. Tussen Everdingen en Noorderloos is het aansluiten over 12 kilometer. Rechter rijstrook is dicht. Verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden kiest het beste de route over de A2. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de Corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Ster. Laten we van beleggen weer investeren maken. Triodos Bank investeert alleen in een eerlijke, groene en sociale samenleving. Jij kan dat ook doen. Investeren in verandering en bouwen aan je vermogen. Sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg verliezen. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility. De autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility. Powering the future of movement. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Nu 35% korting bij aankoop van 3 stuks Marshalls Green Soap producten. Plein.nl, thuis in verzorging. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Renze Klamer. Eén vandaag. Het is onrustig aan de grens tussen Rusland en de Europese Unie. Een aantal Kamerleden bezocht de regio. We spreken zo de situatie daar met Agnes Mulder van het CDA. Maar nu eerst, het aantal contact- en gebiedsverboden is in 5 jaar tijd verviervoudigd. Steeds meer stalkers verschijnen voor de rechter. In een paar jaar tijd steeg het aantal zaken met 20%. Dat zijn zorgwekkende cijfers, zeker wanneer stalkers ondanks een contactverbod gewoon door blijven gaan. We praten erover met Rosa Jansen van Slachtofferhulp Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, eerst even die cijfers. Dat is een enorme stijging. Verviervoudiging van die contactverboden en 20% meer zaken. Hoe verklaart u dat? Ja, ik denk van dat in het begin er heel weinig aandacht was voor stalking. Hè. Dat meer een vervelend vriendje of een vervelende buurjongen was. En dat in de loop der tijd steeds meer gezien werd als een serieus delict. En dat heeft denk ik ook wel meegebracht dat er serieuze acties op worden ondernomen op dit moment, gelukkig. Ja, dus het is meer de zichtbaarheid en het serieus nemen dat er echt meer stalkers actief zijn. Ja, dat kan ik niet helemaal uit de getallen afleiden. Het zijn er natuurlijk veel meer. Maar bedoel, als ik gewoon vanuit Slachtofferhulp Nederland spreek, wij hebben daar de afgelopen jaren wel heel veel aandacht voor gevraagd, omdat wij de gevolgen van stalking zagen. En daar ook gewoon de andere mensen in de strafrechtketen heel erg van bewust gemaakt hebben. Dus wij zijn er wel gelukkig mee, want er moet steeds wel iets gebeuren als dit aan de orde is. Precies. Oké. Lammert, we hebben met iemand gesproken die stalking aan de lijve heeft ondervonden. Ja, Joyce, dat is niet haar echte naam, want ze wil anoniem blijven. Maar haar ex-partner kreeg een contactverbod opgelegd en mocht van de rechter niet bij haar en haar gezin in de buurt komen. En dat was niet voor niets, vertelt ze ons. Dat hij mij dood zou maken. Hij zou de huis in de fik steken met al mijn kinderen erin. Iedereen gaat dood. En dat was eigenlijk het engste voor mij, want hij begon ook mijn kinderen te bedreigen. In zijn hoofd was ik dan zijn bezit. Ik was niet meer een persoon, maar zijn bezit. Want als ik haar niet krijg, krijgt niemand haar. Het werd steeds extremer. Hij heeft mij geslagen. Hij sliep wel eens in onze tuin. Hij stond achter de huizen hierachter, liep naar mijn auto. Heeft mijn banden leeg geprikt op een gegeven moment. Ja, Rosa Jansen, dit klinkt echt verschrikkelijk. Wanneer kun je eigenlijk als slachtoffer zo'n contactverbod vragen? Je kunt als slachtoffer dat op verschillende momenten vragen. Op het moment wanneer je aangifte doet, hè, dus zelfs op dat moment al, maar ook gewoon in verschillende stadia van het proces is het mogelijk om of bij de politie of bij het Openbaar Ministerie of bij de rechter daarom te verzoeken. Ja, dat kan dan. En als dan de ex-partner zo'n verbod krijgt, dan denk je, nou, het is misschien geregeld. Dacht Joyce ook toen dat geregeld was, maar haar opluchting was maar van korte duur. Op 28 augustus is het verbod uitgesproken, zeg maar. En dezelfde dag van zijn vrijlating heeft hij ook het verbod verbroken. Precies 4 uurtjes later. De rechter heeft het uitgesproken en dan zou je toch denken dat je je daaraan moet houden. En als je daar niet aan houdt, dat je strafrechtelijk ook vervolgd wordt. Daar ga ik dan vanuit. Maar dat gebeurde niet. Nee, Joyce's ex-partner kwam vast te zitten. Waar Joyce hoopt op rust, ontving ze brieven van haar ex uit de gevangenis. Ja, dan denk je toch een beetje, hoe kan dat nou? Die post, dat wordt toch wel gecontroleerd, neem ik aan, Rosa Jansen. Zeker. Het is gewoon ook een afschuwelijk verhaal wat ik mevrouw hier hoor vertellen. Want wij wijzen juist ook slachtoffers erop. Doe aangifte. Wij zorgen dat er een contact- of een locatieverbod is. Vervolgens moet er natuurlijk wel gehandhaafd worden. Want als je niet handhaaft, dan gaat het alsmaar verder. En als dan zelfs nog vanuit de gevangenis, waar je toch echt denkt dat je afgeschermd zit, brieven niet gecontroleerd worden, ja, dan werkt een verbod natuurlijk niet. Het is wel de bedoeling dat iedereen in dat hele proces zijn rol vervult. Ja, maar dit is dan de penitentiaire inrichting. Precies, en dit is dan één verhaal. U kent natuurlijk vele verhalen met uw stichting. Hoort u dit vaker? We horen zeker wel meer voorbeelden. Ik moet zeggen dat sinds de Humaira-zaak is er een uitgebreid onderzoek geweest door de inspectie van Justitie en Veiligheid. En zijn er ook de nodige afspraken gemaakt en stappen gezet. Ja. Even voor de helderheid, zij werd toen vermoord, ondanks dat er al meerdere malen over langere tijd aan de bel was getrokken, hè, over stalking. Dat klopt, ja zeker. En wat we hebben afgesproken is dat we zeggen, goh, het is een complex iets, hè, want mensen die stalking bedrijven, om het maar even zo te zeggen, dat is echt een psychische aandoening. Dus dat is niet echt een bevlieging op een late namiddag, maar dat is echt een psychische aandoening waar natuurlijk verboden tegenover te zetten zijn. Maar wat nog beter zou zijn, is dat er echt een behandeling plaatsvindt. Dat valt nog niet mee om dat allemaal voor elkaar te krijgen en dat verplicht op te leggen. Maar je kunt in ieder geval wel heel nauw samenwerken met politie, OM en ook met ons. Dus we hebben sinds die zaak Humaira zijn er ook nadrukkelijke afspraken gemaakt en is er ook een zogenaamd escalatiemodel ontwikkeld. Dus dat je hele korte lijnen hebt met elkaar kunt bellen en zeggen van, hé, er is nu gebeld, dit en dit is er gebeurd en ik zie dat er niks gebeurd is. En ja, voor ons is dat een belangrijk gegeven, omdat wij vanuit Slachtofferhulp Nederland natuurlijk gewoon dagelijks contact hebben met slachtoffers. Dus wij ook weten of er iets gebeurd is. Maar merkt u dan dat er iets mee gebeurt? Ook omdat, hè, als je het verhaal van Joyce nog iets verder hoort of leest, dan, ja, soms is het ook in zo'n contactverbod, je mag bijvoorbeeld niet binnen 500 meter komen, maar stel je extra bij de buren en of iemand anders heeft gezien. Ja, soms, je moet het ook maar net kunnen bewijzen. Het is ook vaak een beetje, het staat niet allemaal zwart op wit. Het is een complex geheel, hè? Want het liefst zou je echt een 24/7 bescherming gewoon aanbieden. Hè? Maar zelfs dan is het nog moeilijk om dat in deze complexe samenleving waarin wij leven te garanderen. Maar wij zien dat wel in een groot aantal gevallen van zo'n contactverbod wel een afschrikwekkende werking uitgaat. Hè? Dus als mensen ook stoppen. En zeker wanneer er continu gehandhaafd wordt. Hè? Als je elke week ongeveer een voorlopige hechtenis van 14 dagen opgelegd krijgt, dan stapelt dat op. En dan willen een aantal mensen echt wel stoppen. Maar het is niet een absolute garantie. Nee, absoluut niet. En valt er iets niet te zeggen over de groep die zich door zo'n contactverbod niet laat afremmen? Nou ja, wat ik zei, het is echt een psychische aandoening. Dus ik bedoel, het feit dat je leven eigenlijk zo ombouwt dat je continu achter iemand aan blijft rennen en die persoon en zijn omgeving het leven zuur maakt, dat geeft al aan dat er iets goed mis is in de psyche van de mens. En dat is ook gewoon aan de orde. Ja. En daarom moet er ook heel goed op geacteerd worden op alle professionals die rondom zo'n voorval aan het werk zijn. Dus contactverbod, dus locatieverbod en continu handhaven. Dank u wel, Rosa Jansen van Slachtofferhulp Nederland. Het uitgebreide verhaal van de Joyce is ook terug te lezen op onze website eenvandaag.nl. Lambert, zometeen feit of fictie over jouw favoriete vervoersmiddel, de e-bike. Ja, jij hebt er een, hè? Ja, en jij wil me daar elke dag bij belachelijk maken. Nee, dat is helemaal niet waar. Maar het is wel gevaarlijk namelijk, want in steden maken ze zich grote zorgen over die snelle fietsen. De Fietserbond pleit ervoor dat ze naar de rijbaan gaan. Ja. Of dat dan veiliger is? Goed idee. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, 'cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. upside to a downward spiral. My love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to. Like you, I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by, just a shy guy looking for a two-fly, hefty bag of home. I love when you move me, everything is groovy. They don't like it, sue me, the way you do me. Drive-by van Train. Dan gaan we naar Dennis Mooi bij de ANWB. Wat denk je, Dennis? Blijven onder de 200 kilometer vandaag? Ja, dat ziet er wel naar uit. Maar goed, we zijn er nog niet. We moeten de huid nog niet verkopen. 175 kilometer staat er op dit moment. Vooral ongelukken en een spoedreparatie zorgen voor veel vertraging. De A12 van Den Haag naar Utrecht. 3 kwartier vertraging door een ongeluk tussen Bodegraven en Woerden. A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Ruim 1,5 uur vertraging tussen Breda en Zevenbergse Hoek door een spoedreparatie. Omrijden doe je het beste via de oostkant van Breda. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos nog een 1,5 uur vertraging door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrijgegeven. Feit of fictie? Ja, Lambert. Vandaag over elektrische fietsen. Ja, heb jij jouw e-bike opgevoerd? Nee, ik zou niet durven. Goed zo. Nou, heel veel mensen doen dat wel en dan gaan ze nog sneller over dat toch al drukke fietspad. De Fietsenbond in Amsterdam slaat alarm bij NH Nieuws. Het fietspad wordt steeds gevaarlijker. En ik ken al behoorlijk wat mensen, ouderen, die niet meer op het fietspad durven te rijden. Überhaupt niet meer durven te fietsen. En ouders die hun kinderen niet meer alleen op het fietspad laten gaan. Het is een probleem. Een probleem dus. Maar de Fietsersbond heeft daar ook al een oplossing voor bedacht. Stuur die allemaal naar de rijbaan. Want als het 30 kilometer is, dan heb je niet meer een groot verschil tussen dat soort fietsen, e-bikes, en auto's. Ja. Dus dat is veiliger. Ik vind het wel goed klinken. 30 km per uur en dan allemaal op de rijbaan. Ja, dat zou dus veiliger zijn. Maar dat ben ik gaan checken, want ik twijfel daar toch een beetje over. Ik heb eerst bij Veilig Verkeer Nederland gevraagd wat de regels voor e-bikes nu precies zijn. De plaats op de weg voor de e-bike is het fietspad. Net als voor de gewone fiets. Omdat je met een gewone fiets tussen de 16 tot 22 km rijdt, past een maximum van 25 km per uur goed op het fietspad. Wettelijk moeten e-bikes dan ook worden afgesteld op 25 km per uur. Ja, dat is die 25 km per uur maximaal. Maar dat is dus eigenlijk niet zo. Als ze op de rijbaan zou moeten gaan, dan moeten ze ook harder rijden. Ja, volgens emeritus hoogleraar en verkeerspsycholoog Karel Broekhuis kan dat echter helemaal niet. Ze rijden helemaal niet allemaal 30 km per uur. Sterker nog, er zijn een heleboel die langzamer rijden. Een heleboel kunnen ook nog niet eens zo hard. Daar komt nog bij dat als je kijkt wie er allemaal op die e-bikes rijden, 30 km per uur voor oudere mensen, 70-plussers, vind ik ook helemaal niet zo verstandig, hoor. Dat is helemaal niet veilig. Ja, en dat wordt beaamd door Agnieszka Stelling, onderzoeker bij het SWOV, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. En zij ziet ook nog een praktisch bezwaar. Op veel wegen en straten geldt nog geen standaard limiet van 30 km per uur. En het verlagen van de limiet naar 30 is niet genoeg. Hè. Ook de inrichting van die wegen en straten zou daarop afgestemd moeten worden. Ja, dus er moet nog wel heel wat gebeuren voordat zo'n elektrische fiets echt de rijbaan op kan. Ja, daar belde ik tot slot over met Marco Brummelstroet, hoogleraar Urban Mobility Futures aan de Universiteit van Amsterdam. Maar op Twitter beter bekend als de Cycling Professor. Het idee komt eigenlijk voort uit een onderliggende vraag. Namelijk, waarom is het zo gevaarlijk op die rijbaan? En waarom is het zo moeilijk om daar andere weggebruikers heen te verschuiven? En die vraag moeten we ons eigenlijk stellen. Dus hoe kan het dat we accepteren dat er dus een plek in onze openbare ruimte is waar je eigenlijk niet eens kan fietsen of kan lopen? En als we dan toch over begrenzen gaan nadenken, dan vind ik het altijd apart dat we het niet eerst hebben over het begrenzen van die motorvoertuigen die zorgen voor die onveiligheid. Ja, hallo. Ik ken deze man de rubriek wel. Het is toch zo'n simpele vraag, feit of fictie? Ja, zo makkelijk is het soms niet, hè? Ja, maar dan heb jij toch geen antwoord? Nee, maar goed. Ja, eigenlijk wel, want in een ideale wereld dan zou het misschien dus kunnen. Ja. Maar voor nu zijn er nog te veel bezwaren en is het dus fictie. Niet fijn. Oké. Het is onrustig aan de Europese grens met Rusland en Wit-Rusland. Reden voor een aantal Kamerleden om afgelopen week een werkbezoek te brengen aan de Baltische Staten. De landen Estland, Letland en Litouwen. En CDA-Kamerlid Agnes Mulder was delegatieleider van het bezoek. Mevrouw Mulder, goedemiddag. Goedemiddag. Vertel, baart de onrust aan die grens daar u zelf ook grote zorgen? Ja, toch wel. We hebben natuurlijk net voor het zomerreces hebben we de oppositieleidster uit Wit-Rusland bij ons in het parlement gehad. Omdat er dus door het illegale Lukashenko die daar eigenlijk nu zit, hè, dat hij een journalist even uit de lucht had geplukt met dat vliegtuig, als u dat nog weet. Ja, zeker. Nou, en we hebben opnieuw even weer een gesprek met haar gehad. En dat was ook goed, want we gingen ook nog naar een NAVO-oefening vlakbij die Wit-Russische grens. En dan merk je aan alles dat er spanning hangt. En dat is eigenlijk tegenwoordig onze grens natuurlijk. Dus vandaar dat onze commissie die kant op is gegaan. Ja, het is onze grens als Europa. Maar goed, jullie kwamen dan natuurlijk als groepje Nederlanders. Als u mensen dan daar spreekt, ja, wat verwachten ze dan eigenlijk van ons, om het maar even zo te zeggen? Nou, we zijn dus daar al samen oefeningen aan het doen met de NAVO. We zijn ook dus naar zo'n oefening geweest. En ik denk dat het goed is dat dat soort zaken wordt voortgezet. Je ziet ook dan hoe goed er wordt samengewerkt met andere Europese landen. Dat is ook mooi om te zien. Want als we zeggen van we willen dat de Defensie bepaalde investeringen doet en we willen dat ze dat doen samen ook met de collega's in andere landen, waardoor we de totale investeringen lager kunnen laten uitvallen, dan is het ook mooi om te zien dat we dat daar dus al aan het doen zijn en dat het dus kan. Dus op die manier informeer je gewoon heel direct ter plaatse van hoe gaat het nou. Ja, wat voor oefening was dat? Dat was een oefening van de Enhanced Forward Presence. Een NAVO-oefening 10 kilometer van de Wit-Russische grens af. Samen met Duitsland en andere partners binnen de NAVO vindt zo'n oefening dan plaats. Ja, en dat wordt natuurlijk nauwkeurig gevolgd ook van over de grens, hoe dat daar allemaal gaat. Ja, maar wat moest u dan doen? Nou, wij zijn er dan op bezoek en spreken dan in ieder geval met de verantwoordelijken daar. Om te kijken van hoe gaat het nou met de oefening? Wat heeft de NAVO daar nodig? Wat werkt wel, wat werkt niet? Het is gewoon een heel open gesprek wat je daar met elkaar natuurlijk over voert. En ik denk ook dat dat van belang is, dat je je allemaal goed laat informeren over hoe het nou ter plekke ook toe gaat. Ja. We zijn ook diezelfde dag geweest bij een asielzoekerscentrum. Want we zien natuurlijk dat Lukashenko, dat die mensen de grens over stuurt. Die laat hij met een toeristenvisum zijn land binnenkomen. En vervolgens worden die als een soort van menselijke kogels gebruikt. Nou, dat is vreselijk dat dat natuurlijk op die manier gebeurt. En dan moet je ook goed laten informeren van hoe vangen ze daar dan ook de mensen op en hoe gaat dat dan? Dus allemaal dat soort zaken, die ga je aan je eigen grens, want dit is tegenwoordig onze eigen grens, dan is er ook goed bekijken. En ik denk dat dat van belang is. Ja. We spreken dan natuurlijk ook met onze parlementsleden daar. En met de commissie Buitenlandse Zaken ook over wat zij tegenkomen, wat zij nodig hebben en hoe wij elkaar ook verder kunnen helpen en versterken. En zijn er nog lessen te trekken als het gaat bijvoorbeeld om die opvanglocaties? Dat gaat hier natuurlijk niet echt lekker. Nee, ze krijgen natuurlijk een enorme toestroom in één keer. En dat vraagt wat van een land wat dat er niet op die manier gewend is. En ik vind het wel mooi om te zien dat bijvoorbeeld Frontex daar ook actief is. En dat daar ook wordt geholpen, ook door Nederlandse mensen overigens. En daar ben ik wel trots op dat je daar samen dan in ieder geval in op kan trekken. En dat je elkaar verder kan helpen, want dat hebben we wel nodig in Europa. Ja. En u heeft er in een lockdown gezeten, hè? Letland was als eerste Europese lidstaat vorige week een hele lockdown ingevoerd. Ja, dat klopt. We kwamen daar woensdag aan en dat ging donderdag in. Maar zelfs op woensdag had het al zijn effecten. We zouden 's middags met het parlement een vergadering hebben en dan 's avonds elkaar nog informeel ontmoeten. We hebben gezegd, we gaan alleen maar in zo'n vergaderlocatie waar we voldoende afstand van elkaar kunnen houden, gaan we het gesprek aan. Dat hebben we nog wat verlengd. Ja. En we zouden de ochtend daarop een aantal afspraken hebben. Nou, die konden niet doorgaan, maar met een van de mensen hebben we daar nog een expertmeeting 's avonds mee gehad. Allemaal op 2 meter afstand van elkaar zitten. Want ja, dat zijn de regels dan op dat moment. Ja. Maar dan spreek je elkaar tenminste nog wel. En ik denk dat dat ook de bedoeling is. En dan moet je er maar het beste van maken met elkaar op zo'n moment. Ja, precies. Nou, je kunt zeggen, je bent in ieder geval voorbereid als er straks hier ook weer een lockdown nodig is. Nou, laten we het hopen van niet. Is nog iets wat u zegt, nou, dit is nou het eerste wat ik ga oppakken nu u weer terug bent in Nederland van een bezoek daar? Nou, wat eigenlijk wel opvalt is de rol van desinformatie, hè? We zien dat ook op het gebied van corona, maar wel breder. En dat is ook een vorm van oorlogsvoering. En ik denk dat we daar bij de begroting ook aandacht voor zullen gaan vragen. Okay. Maar dat heeft ons allen wel breed geraakt in de delegatie. Okay. Dat er zo'n negatieve krachten van uitgaat. En dat we, als we onze democratie recht overeind willen houden, dan moeten we dit serieus nemen. Agnes Mulder van het CDA, dank u wel. We zijn bijna aan het einde van de uitzending gekomen. Maar niet zonder af te sluiten met Lammert. Ja, want nu het afscheid van Angela Merkel in zicht is, wil de journaliste van de Süddeutsche Zeitung wel weten wat ze met haar gekleurde jasjes gaat doen. Toch een van haar handelskenmerken. Interesse? Ja, nou, ik niet. Maar Merkel zou Merkel niet zijn als ze daar niet een heel eenvoudig antwoord op geeft. Ze blijkt de afgelopen jaren regelmatig haar gedragen jasjes te hebben gedoneerd aan de kledinginzameling. Oh. De kans is dus groot dat er vrouwen rondlopen die zonder het te weten de blazer dragen van de bondskanselier. Wat mooi, zo wordt langzaam iedereen die moet hier. Inderdaad, ja. Een mooi concept. Goed, dat was het. Dankjewel. Meer één vandaag zometeen op tv. Om 17:15 op NPO 1. Hier gaat zometeen Mark Visser verder met Nieuws & Co. Fijne middag nog. Afrotros. De omroep voor ons. NPO Radio 1. Kunnen jullie even vertellen waar jullie vandaan komen en wat jullie gaan doen? Nee. Soms dan hoor je nog wel eens een tipje van de sluier, maar ze houden het heel dicht tegen de borst. De vragen bij het nieuws. Wat had u nou gehoopt te horen vandaag? Ja, gaat het nou wel of niet door? Oh, dat zou ik wel graag willen weten. Dat begrijp ik. Dat zijn allemaal vragen die nu gesteld gaan worden zometeen. Is dit dan de juiste strategie op dit moment? Weet ik niet. Heb jij het plaatje helemaal helder? Wat we daar nou van moeten vinden en of ons zorgen moeten maken? Ja, er moet duidelijkheid zijn, dat is één. Er is veel te veel willekeur. De vragen en de antwoorden. Wij hebben behoefte aan heldere communicatie. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation, BWC. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, een en al oor. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Page toiletpapier, nu tot 40% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Tijd voor optimisme. Van 18 tot en met 22 november vindt Masters Expo plaats.